Zapraszamy do reklamy. Jak Festiwal Gwiazd, to wiadomo, że tylko w Międzyzdrojach. 26. odsłona już od 6 lipca. Odwiedzi nas jak co roku plejada gwiazd. Spotkacie Katarzynę Figurę i Grażynę Szapołowską. Poza tym spektakle, pokazy filmów Andrzeja Wajdy, koncerty m.in. Kasi Kowalskiej, Urszuli, zespołu Ira, czytanie bajek dzieciom i słynna gala odciskania dłoni. W tym roku z udziałem Katarzyny Glinki, Karola Strasburgera, Ewy Gawryluk, Tadeusza Huka i Stefana Friedmana. Do zobaczenia w Międzyzdrojach. Żegnamy reklamy. Wtorek, 4 dzień lipca, minęła godzina 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis. Sekretarz generalny NATO rozmawiał z prezydentem Ukrainy. Jens Stoltenberg przekazał, że omawiano nadchodzący szczyt sojuszu w Wilnie. Szefowa włoskiego rządu Giorgia Meloni jutro przyleci do Warszawy. Wiadomo, że jednym z tematów międzyrządowych konsultacji będzie nielegalna migracja. W New York stanął pomnik generała Sikorskiego. Na miejscu był nasz korespondent. Zakończyła się rozmowa szefa NATO z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Jens Stoltenberg poinformował o tym w mediach społecznościowych. Jak podkreślił w czasie dyskusji, omówione ostatnie wydarzenia na Ukrainie i przygotowania do nadchodzącego szczytu NATO w Wilnie. Rozmowa z prezydentem Ukrainy była pierwszym działaniem Jensa Stoltenberga, o jakim poinformował on w mediach, po tym, gdy jego kadencja jako szefa NATO została przedłużona. Dziś zdecydowano, że będzie on sekretarzem generalnym do października przyszłego roku. Podczas szczytu sojuszu w Wilnie, który rozpocznie się za tydzień, mają zapaść ważne decyzje w sprawie dalszego wsparcia dla Ukrainy walczącej z rosyjską agresją. Zostałem jeszcze w tematach międzynarodowych. Europeista profesor Marcin Szewczak ocenił, że wizyta premier Włoch w Polsce to pierwszy krok do wypracowania wspólnego stanowiska naszych krajów w sprawie nielegalnej migracji. Giorgia Meloni przyjedzie do Warszawy jutro. Nasze kraje różnią się w ocenie paktu migracyjnego. Polska i Węgry krytykują wstępne porozumienie unijnych ministrów spraw wewnętrznych, które zakłada kary za nieprzyjmowanie uchodźców. Z kolei Włochom, którzy są dotknięci nielegalną migracją przez Morze Śródziemne, zależy na tym, by przepisy weszły w życie. Profesor Marcin Szewczak przypomniał w polskim Radiu 24, że w poniedziałek Giorgia Meloni wyraziła opinię, że zrozumiałe jest to stanowisko Polski i Węgier. To jednoznacznie można zrozumieć w ten sposób, że pani premier Meloni nie będzie przeciwna tym działaniom, ponieważ również ma swoje wewnętrzne problemy związane z nielegalną imigracją, co do rozwiązań, których nie chcą przychylać się Francja i Niemcy, więc ten temat jest wspólny, a więc to jest taki pierwszy skutek, że od tych kilku lat, kiedy tak naprawdę to Polska i Węgry były osamotnione w tej batalii o bezpieczeństwo całej Europy, jeżeli chodzi o nielegalną imigrację, no mamy poważny głos premier Włoch. Ostatnio premier Włoch Giorgia Meloni odwiedziła Polskę w lutym tego roku. Rozwiany płaszcz, lekko przechylona głowa i uśmiech. Władysław Sikorski salutuje swym poległym towarzyszom broni. Tak wygląda odsłonięty właśnie w Newark-on-Trent pomnik generała. To na cmentarzu wojskowym w tym brytyjskim miasteczku przez wiele lat był pochowany. Z twórcą rzeźby i Polakami, którzy pojawili się na ceremonii, rozmawiał nasz wysłannik Adam Dąbrowski. Będzie nim ustrój rzetelnie demokratyczny. Taka Polska mu się marzyła. Zorganizowany zgodnie z waszymi rozumnymi postulatami. Teraz jego pomnik stoi na cmentarzu wojskowym w miasteczku w hrabstwie Nottinghamshire. Zawsze próbuję moją rzeźbą przekazać jakąś opowieść. Nie zależy mi na formalnym pomniku, chcę opowiadać historię. Mówi mi autor pomnika Andrew Lilly. Jesteśmy patriotami generalnie, więc bardzo nas przyciągnęła sprawa historii, tak? Dla całej właściwie emigracji to miejsce jest szczególnym miejscem i myślę, że wszyscy tutaj powinni to odwiedzić, bo to jest naprawdę część naszej historii, właściwie w całej integracji z tym krajem, z tą wyspą. No jesteśmy dumni z tego, że jesteśmy Polakami, że możemy tu być. W wolnej Polsce 30 lat temu prochy generała spoczęły na Wawelu. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Newark-on-Trent. Właściciele i opiekunowie kotów, u których potwierdzono zakażenie wirusem ptasiej grypy, zostaną objęci nadzorem epidemiologicznym, poinformował Główny Inspektorat Sanitarny. Te osoby mogą spodziewać się telefonu od sanepidu z pytaniem o stan zdrowia czy samopoczucie. Na razie zakażenie potwierdzono u kilkunastu kotów, do tej pory w Polsce nie odnotowano jednak przypadków przenoszenia wirusa z kota na kota, a tym bardziej z kota na człowieka. Warto jednak zadbać o nasze zwierzęta i po powrocie ze spaceru dokładnie umyć nie tylko ręce, radzi Dominika Łatak-Glonek z małopolskiego sanepidu.

14 minut po 20. Dobry wieczór Państwu. Anna Regulska, realizacja dźwiękowa, Marek Pawlukiewicz, wydanie redakcyjne, Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem. Zapraszamy na dwugodzinne spotkanie z muzyką w tonacji trójki. Rozpoczęła je grupa Eloy, a kontynuuje swoim niezwykłym głosem Barry White. Dwadzieścia lat minęło od śmierci Barry White'a. Amerykański wokalista zmarł 4 lipca 2003 roku. Zmarł zdecydowanie przedwcześnie. Nie wątpię, że Państwo go pamiętają. Przez 3 dekady był wielką gwiazdą muzyki rozrywkowej, a jego głos i jego płyty miały opinie bardzo pomocnych w sytuacjach romansowych czy wręcz erotycznych. Podobną sławą cieszyła się kompozycja Gary Moore'a Parisian Walkways, znana w naszym kraju jako Paryżanka. Znany gitarzysta próbował powtórzyć po latach ten sukces, nagrywając piosenkę Picture of the Moon. Night, the stars shining bright. If only I had known that it would end so soon. I was left with a picture of the moon. The sound of soft guitars beneath the Spanish skies, across the candlelight, the sadness in your eyes. If only I had known that it would end so soon. I was left with a picture of the moon. powiedzieć, że to skóra zdarta z paryżanki, to za wiele, no ale sami państwo słyszeli. Gary Moore we własnej kompozycji Picture of the Moon. Nagranie pochodzi ze wznowionego niedawno w eleganckim boksie albumu Back to the Blues. W programie trzecim słuchają państwo audycji W tonacji trójki i to nie będzie audycja o wpływie piosenek na życie uczuciowe i erotyczne słuchaczy, bo następny utwór ma wyraźną deklarację i to już w tytule. I don't want a lover. Brytyjski, a dokładnie rzecz biorąc szkocki zespół Texas powstał w latach 80., a do sławy i pieniędzy poprowadziła tę grupę pisząca teksty charakterystyczna wokalistka Charlene Spiteri. Zmieniali style muzyczne i to istotne chyba dla ich kariery, bo zaczynali od gitarowego pop-rocka, a potem doszli nawet do nagrań takich z orkiestrą, takiego białego soulu, no coś zupełnie innego. W zasadzie wszystkie pomysły grupy Texas były trafione i wszystkie zmieniały się w sukces. W ubiegłym miesiącu wydali podsumowanie swojej dotychczasowej kariery, obszerny album The Very Best Of, nagrania z lat 1989-2023. W tym zestawie 24 nagrania łączne, w tym dwa premierowe. Oto jedno z nich. Roll to jedno z tych nowych nagrań grupy Texas. No brzmi tak jak te, które zaczynały ich karierę, no ale to celowy zabieg, z pewnością taka czasowa pętelka. No a wokalistka, ta, którą państwo słyszeli, Charlene Spiteri, ciekawa bardzo osoba, jest już kobietą w wieku 50+. Jakieś 20 lat temu miała poważne kłopoty zdrowotne. Polegały one na uszkodzeniu strun głosowych i przez kilka miesięcy musiała mówić mało, a jeśli już, to szeptem. No i dała radę i odzyskała głos. Znana jest między innymi z działalności charytatywnej w rodzinnej Szkocji. Kolejnym nagraniem chciałbym państwu przypomnieć wykonawcę zespół Breakout, kompozytora piosenki Tadeusza Nalepę, a w szczególności autora tekstu piosenki Marka Gaszyńskiego. wołaj już, nie czekaj już. Czekaj mnie. Ponad pół wieku temu znany już wtedy dziennikarz radiowy i autor tekstów piosenek Marek Gaszyński napisał dla zespołu Breakout tekst Wołania przez Dunajec. Znany, bo to już było po piosence Sen o Warszawie, którą Gaszyński stworzył wspólnie z Niemenem. Za chwilę usłyszą Państwo jeden z ostatnich tekstów, może ostatni nagrany, złożony w piosenkę. Tekst zmarłego w tym roku Marka Gaszyńskiego, napisany dla zespołu Blues Out na konkurs Związku Polskich Autorów i Kompozytorów. Prawykonanie tej piosenki, ona nosi tytuł Polska czuje bluesa, nastąpiło w finale wspomnianego konkursu w październiku ubiegłego roku i wtedy też zespół Blues Out wszedł do studia i piosenkę nagrał, po czym została ona umieszczona na półce i czekała na stosowny moment. No i teraz się doczekała, została oficjalnie ujawniona. Można ją także zobaczyć w sieci w wersji do oglądania, ozdobioną pamiątkowymi zdjęciami, jako swoisty hołd dla zmarłego autora tekstów i wybitnego dziennikarza muzycznego Polskiego Radia Marka Gaszyńskiego. W historii muzyki nieźle się poruszam. Jazz, blues, rock and roll, dobrze to czuję. Kiedy o tym myślę, to bardzo się wzruszam i płytę z tamtych lat z mej szafy wyjmuję. Ktoś dzwoni, a w tle słyszę, gra muzyka, zaprasza mnie do siebie. Wtedy drzwi zamykam, pociąg druga klasa, z książką siadam. Gdy są ludzie, o muzyce z nimi gadam. Gdy o tym rozmawiam, to teraz się wzruszam. Polska, Polska, Polska! Czuję bluesa! Telefon z Mokotowa przerywa ciszę. To przyjaciel dzwoni, głośny oddech słyszę. Przyjedź i pomóż, moja kasa kusa. Ale bowiem on chce się napić bluesa. Bo bluesa się pije duszkiem i do końca, całą noc, do poranka, kiedy wstają słońca. Blues daje siłę, nigdy nie zawiedzie. Ja to wiem na pewno i ty też wiesz, sąsiedzie. Kiedy o tym myślę, to ciągle się wzruszam. Polska, Polska, Polska! Czuję bluesa! Wszystko, country, bebop, boogie. Zdobyłem fortunę, potem wpadłem w długi. Grywałem z Niemenem, z Marylką, z gitarami i nawet na weselach grywałem czasami. Śpiewałem po czesku, niemiecku, radziecku. Z każdą panią stamtąd mam po jednym dziecku. Jechałem rowerkiem, mercem i Lexusem. Teraz walę z buta albo autobusem. Kiedy to wspominam, to nadal się wzruszam. Polska, Polska, Polska! Czuję bluesa! Wesołym bluesikiem Rosiewicz kraj zbawił. Blues czemu i rit dla każdą nutą krwawił. Cenzor o wolności gawędził z zachwytem. Niemen Polskę budził kolorowym świtem. A potem zwycięstwo blues się też dołożył. Gdy Zamość strzelało, czas ofiary złożył. Reagan nam pomógł, ten prezydent USA, i świat musiał przyznać, Polska czuje bluesa. Gdy o tym opowiadam, to szybko się wzruszam. Polska, Polska, Polska! Polska czuje bluesa! Zespół Blues Out w piosence Polska czuje bluesa. Muzykę skomponował Piotr Wałecki, tekst napisał Marek Gaszyński, no, który w tej piosence po prostu opowiada swoje życie, bo to tak było. On był człowiekiem bardzo czynnym do końca życia niemal. Wiem, że potrafił, tak jak tutaj napisał w tekście, jechać kawał drogi pociągiem, aby spotkać się w Domu Kultury Lokalnym gdzieś z grupą słuchaczy i opowiadać im o muzyce, o artystach, o czasach, które sam dokładnie przeżył. Polska czuje bluesa. Być może ostatni tekst włożony do piosenki, ostatni tekst napisany przez zmarłego w styczniu w tym roku Marka Gaszyńskiego. Jeszcze jedną premierę mam dziś dla Państwa w audycji W tonacji trójki. Thank you. Kwiaty na łące to letni ponurak, jak określa tę piosenkę sama autorka i wykonawczyni Kamila Kurkus. To trzeci singiel po utworach Sota i Senny Rycerz, zapowiadający autorski album młodej artystki. W pierwszej godzinie jeszcze album angielskiego wykonawcy, oto Lloyd Cole. Muzyka lat 80. Tak, bo Lloyd Cole to angielski wokalista i autor piosenek z 40-letnią karierą. Jego nowy album On Pain zawiera 8 autorskich piosenek z dobrymi tekstami. Oto nagranie tytułowe z tej sympatycznej płyty. trusted with your money. Look what I did every time that you gave it to me. I can't be trusted with your secrets. Look what I did every time that you gave them to me. Oh, you can trust me with your sorrow, and you can trust me with your pain. And I'll bury them deep down. We'll never speak of them again. We'll never speak of them again. I can't be trusted with your loving. Look what I did every time that you gave it to me. We sing on pain in the untrained heart. The cherubim's light and the poison dart. Position our players with headlights on high, lighting back rooms with low lives as angels are pole dancing. Of course the table is rigged for the house, but we play anyway, anyhow, anywhere. We're all in to win, but the beauty's in losing. Another night falls in the love coliseum. And no, you can trust me with your sorrow. No, you can trust me with your pain. Trusted with your money. Look what I did every time that you gave it to me. Tytułowe nagranie z jego najnowszej płyty On Pain. To brzmienie z lat 80. z pewnością nie jest przypadkowe. Wtedy był okres największej jego sławy, dlatego zapewne chętnie do tego wraca. Na zakończenie pierwszej godziny w tonacji trójki jeszcze Matylda i Łukasiewicz w piosence Nudny rok. Kiedy mi mówisz, że mam piękną duszę, oboje wiemy, co masz na myśli. Kiedy tłumaczysz mi, co ja muszę, zaraz skończysz tak jak oni wszyscy. Jak wszyscy. Podziwiają mnie, że jestem odważna, a ja zawsze noszę strach w kieszeni. Się uśmiecham, błyszczę na kolacjach. Może wtedy ktoś się ze mną ożeni. Może nie. Pytasz, czego chcę naprawdę. Chcę nudnego roku. Chwilę postać z boku. W końcu móc rozluźnić gardę. Rozejść się z okłoku. Zgodzić się na pokój. Myślę, że śmierć to tylko namiastka.